sio kati na huyo surima yoga mila para meri surima tu siali me bhena tero surima danda chali jola meri surima choma sio kati na huyo surima yoga mila para meri surima tu siali me bhena tero surima पताला मेरी सुरीमा पावाली का कांटा जोला सुरीमा बुरासी पताला मेरी सुरीमा चोली चोरी सुरीमा मिनोरी गाड़ल